يقول الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون. آية عظيمة، آية نزولي نمنون إلى الله سبحانه وتعالى يؤتي المزولي آية ذاتي زوتي من زولي نسيما ملويته سبحانه: عذابي أصيب به من أشاء، عذابي أغمي به تمواري به من يمتاك به itambusa itampata yule ambaye tumemtaka sisi. Ama rehema yangu mimi, rehema yake wasihat kila shay, imeenea kila kitu, imeingia katika kila kitu. Kwa hiyo rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala inashinda ghadhabu yake, inafunika ghadhabu yake zikipatikana sababu zake. Fasaaktubuha, hii rehma yangu mimi nitaijalia, nitaishusha, nitaiweka. Lilladhina, kwa ajili ya wale ambao yattaqun, wanamwogopa yeye, wanamcha yeye. Wayutuna zakata, na pia kutoa zaka. Walladhina hum biayatina yu'minun, ni wale ambao wanaamini kwa alama zetu, kwa dalili zetu, kwa aya zetu. Kisha kaanza kutaja sifa zao, hao ambao wanaamini kwa aya zake, dalili zake. Akasema: alladhina yattabi'una ar-rasul, ni wale ambao wanamfuata ar-rasul Muhammad alayhi salatu wassalam, an-nabi ambaye ni nabi, sifa zote rasul na vile vile ni nabi, wao wanamfuata ar-rasul an-nabi al-ummi, sifa nyingine, ambaye hajui kuandika, hajui kusoma wala kuandika, asiyejua kuwasoma wala kuandika, hajui Rasul sallam, hajui kabisa kusoma wala kuandika. Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia katika hii hali kwa hikma kubwa, kwa sababu laiti angekuwa anajua kusoma au angekuwa anajua kuandika, wangesema Muhammad ameandika Al-Qur'an, ameitunga. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala tangu kuzaliwa kwake mpaka anakuwa hajui, na wote walikuwa wanafahamu kwamba huyu ni ummi. Ummi ni mtu ambaye hajui kusoma wala kuandika, na hata hivyo pia hajasalimika na maneno ya washirikina, kwa sababu baadhi ya siku wanayosema anafundishwa na yule kijana wa kizungu, yule mzungu anamfundisha Waarabu Qur'an. Allah akawajibu: lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami, ulimi wa yule ambaye wao wanamlenga lugha yake ni lugha ya kiajemii, si ya Kiarabu. Wa hadha, na hii Qur'an lisan arabi mubin, ni ulimi wa Kiarabu tena uko wazi kabisa. Sasa inakuwaje mnasema anafundishwa na mzungu mmoja alikuwepo katika mji wa Madina, katika mji wa Makka? الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم أما ينفت خبر زاك نصف زاك زميانين وقوام في القرآن مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أفوا خبر زاك زميانين وقتك توراة وما يهودي والإنجيل وما نصارى ونصوم خبر زمت محمد صلى الله عليه وسلم kumbeni rasuli yeni nabii yeni ummi ni mkarimu. Sifa mbalimbali zimekuja katika vitabu vyao, lakini baadhi yake zimefutwa, zimetolewa, zimetengenezwa, zimerekebishwa, zimefanyiwa ufundi. Allahu musta'an. Ya'muruhum bil ma'ruf, miongoni mwa sifa ambazo zimetajwa kazi yake ni kuamrisha mema. Wayanhahum 'anil munkar, anawakataza na mabaya uovu. Wayuhillu lahum at-tayyibat, anawahalalishia mambo yaliyo halali yaliyo mazuri. Wayuharrimu alayhim al-khaba'ith, anawaharamishia mambo yaliyo mabaya. Wayadhau anhum israhum, na anapunguzia na shushia mambo yaliyo na magumu mazito juu yao, kama walivyojua al-yahud wa an-nasara. Walitia tashdid, na ugumu katika dini zao. Allah subhanahu wa ta'ala kapitisha zile tashdid, ugumu waliweka juu ya nafsi zao, juu ya dini zao, kapitisha. Ni mtu ambaye alikuwa vazi lake likipatwa na najisi, basi hata akitumia tenki la maji halipahariki kabisa, na ile sehemu ya najisi ili ikubalike lazima aikate ile sehemu. Yani hapo unajisi migusa hii sehemu, basi lazima unakuja unaikata alafu unaitupa. Hapa inakubalika, unaweza kuitumia katika ibada, bila hivyo haiwezekani. Sisi hapana. Allah subhanahu wa ta'ala ametufanya takhfif kwa njia ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unachukua maji, tahara imepatikana. Wao ni miongoni mwa ugumu waliojiweka juu ya nafsi zao. Yaani mathalan, ukitoka kwa ajili ya kufanya dhambi fulani, liwe kubwa liwe dogo, ukishatoka kutoa mguu kuelekea alharama, alafu mathalan ukarudi kwa Allah, sisi katika dini yetu tunafanya istighfar. Wao ule mguu unakatwa, ukatwa mguu tashdidi, ni mgumu kabisa, katwa kwa ajili ya naam, ili aonekane mcha Mungu. Pia ni miongoni mwa tashdidi ambazo wameziweka juu ya nafsi zao, ni mtu akifanya dhambi akitaka kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajiue. Faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa tawwab al-alim. Sasa anajua, anaitoa roho yake kwa ajili ya Allah, hii ndio tauba. Lakini sisi unarudi kwa Allah kwa kweli, unafanya istighfar, unaweka azma na nia iliyokuwa madhubuti ya kutokurudi kwenye dhambi, na kama ni haki za watu unazirudisha. Mambo mepesi katika dini yetu. Wayadhau anhum israhum wal aghlal, na vikwazo vitu vizito vilivyowekwa juu yao. Allati kanat alayhim, kisha Allah akasema falladhina amanu bihi, wale basi wale waliomwamini, waazzaruhu na wakamsaidia, wanasaruhu na wakamnusuru, wattabau an-nur alladhi unzila ma'a, na wakaifuata hii nuru, nuru alwahyi, nuru ya sheria, wakaifuata Allah subhanahu wa ta'ala asema ulaika humul muflihun, hawa wenye kufaulu. Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake, kwa majina yake matukufu na sifa zake tukufu, kwa ukarimu wake, kwa rehema yake na ihsani yake, na tujalie tu miongoni mwao. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin, ahsin aqibatana fi al-umuri kulliha واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.